Rocznych 500 ml Heineken lub Heineken 0%. 2,40 za butelkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia wobec byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Chodzi o przekroczenie uprawnień. Resort finansów chce od przyszłego roku podwyższyć stawkę podatku CIT dla banków. Do końca września na drogach pojawią się wojskowe kolumny w związku z ćwiczeniami Żelazny Obrońca 25. Do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia wobec byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że oskarżeniem objęty jest także m.in. szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz i obecna przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak. Mariusz Błaszczak jest oskarżony o to, że jako minister obrony narodowej w 2023 roku przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o odtajnienie fragmentów planów obrony Polski i użycie ich podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. A to odbyło się ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa, mówi prokurator Alicja Szelongowska. Skutkiem zniesienia klauzuli tajności jest ułatwienie potencjalnemu przeciwnikowi orientacji co do sposobu budowania polskiej koncepcji własnej obrony. Prokurator dodała, że opinia publiczna została zmanipulowana. Było to wyrwane z kontekstu i nie przedstawiał on pełnej właśnie strategii bezpieczeństwa. Do zarzutów odniósł się były minister obrony narodowej w rządzie PiS. Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec niego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Od przyszłego roku banki będą płacić większy podatek od zysków. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem, który w 2026 roku podwyższy stawkę podatku CIT dla banków z 19 do 30%. Resort tłumaczy chęć podwyższenia podatku pobudzeniem akcji kredytowej. Eksperci natomiast uważają, że jest to kolejne działanie, które ma na celu poprawić sytuację budżetu państwa. Analityk i ekonomista Marek Zuber uważa, że na podwyższeniu podatku mogą stracić przede wszystkim klienci banków. Banki nie podzielą się zyskiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Moim zdaniem prawie cały podatek, albo naprawdę znacząca jego część, zostanie po prostu przeniesiona na klientów. Więc to będzie oznaczało wyższe koszty systemu bankowego także dla przeciętnego Kowalskiego. Tak było praktycznie zawsze wtedy, kiedy dodatkowe opłaty się pojawiały, no choćby podatek bankowy. No i tak trzeba to interpretować. Czyli to nie jest tak, że jestem przeciwko, tylko miejmy świadomość, że to jest kolejny podatek, który pomoże budżetowi, ale na ten podatek złożymy się my wszyscy. Stawka podatku dla banków w 2027 roku ma wynieść 26%. Do końca września po polskich drogach będą jeździć wojskowe kolumny w związku z ćwiczeniami Żelazny Obrońca 25. Sztab Generalny zapowiada, że konwoje pojawią się w całym kraju. Przejazdy są planowane tak, żeby ograniczyć utrudnienia, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski. To manewry o charakterze obronnym, które nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu. Jednym z elementów są kolumny, które będą eskortowane przez żandarmerię wojskową i policję, a przejazdy koordynowane są w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia. Wojsko przypomina także o kategorycznym zakazie publikowania zdjęć kolumn wojskowych w internecie. Rząd Danii planuje zniesienie podatków od kawy i czekolady, żeby złagodzić skutki rosnących cen żywności. Według wyliczeń duńskiego rządu zmiana w przyszłym roku będzie kosztować budżet państwa ponad 188 milionów dolarów. To największa w ostatniej dekadzie obniżka podatków od towarów codziennego użytku w Danii. Ceny żywności w Danii rosną bardzo szybko. Według Urzędu Statystycznego w lipcu czekolada podrożała rok do roku o ponad 25%, a kawa o 35%. Wcześniej rząd w Kopenhadze zapowiedział zniesienie 25-procentowego, najwyższego w Europie, podatku od sprzedaży książek. Klimat. Na północy i w centrum kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, na południu dobra. 1/5 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W centrum Pomorza Zachodniego, w Wielkopolsce, w Świętokrzyskim, na Mazowszu i na Podlasiu występują duże zagrożenia pożarami lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wsparcie Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. W pogodzie upały na razie ustąpiły. Gorący czas czeka nas za to w siatkówce. Już jutro nasze reprezentantki zaczynają grę w Mistrzostwach Świata. Pierwsza przeszkoda? Wietnam. Jak przyznaje nasza atakująca Magdalena Stysiak, ta ekipa to spora niewiadoma.

łączą mi się w całość kropki, swój węglowy łudny ślad. Jeszcze tylko krótką chwilę stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty. A propos samolotów i urlopów, za tydzień Mateusz Tomaszuk w liście przybojów. Już teraz zapraszam serdecznie na 68. notowanie. Kwadrans? Nie, 16 po 21. Telefon? Tak, dzwoni. W środę po południu, późnym wieczorem miałam okazję słuchać utworu pana Stanisława Otchłań. Okazało się, że dobę później, koło 20. pan Stanisław postanowił się z tą Otchłanią spotkać. Trochę mnie to porusza, niemniej dalej utwór uważam za doskonały. Dobrego wieczoru. Dziękujemy za wszystkie telefony i to, co słuchacze Trójki piszą na temat tej wczorajszej tragicznej wiadomości. A my wracamy na listę 67. notowanie. Przypominam, cały czas można głosować. Proszę wchodzić na naszą stronę. Tam zakładka Lista Przebojów. Wybieramy ulubione nagrania. Pierwsza dziesiątka przed nami. Na 10. Père Lachaise, Inna Polska. 9 pięter do góry. Uwaga. Z 19 na 10 Père Lachaise, Inna Polska w 67 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. No dobrze, na 9 utwór, który jest już bardzo długo z nami, ale tydzień temu też był na 9. Billie Eilish, Birds of Feather. Cause it was always you. Oh. Birds of Feather, Billie Eilish, 9. pozycja obroniona. Ja pamiętam go, zapamiętałem, rozdanie by było Wiktorów, Gazety Wyborczej, 94 rok, Bydgoszcz, Staszek Sojka, mistrz Staszek Sojka, prawda, był wtedy właśnie przy fortepianie. I wie pan, nie zapomnę jego pięknych słów, wie pan maestro, zawsze był pełen, wie pan, gracji, kultury. Dostał te róże i mówi, piękna róża, piękne dzięki za róże, dobry wieczór. No, dziękujemy, 2 2 7 3. No dzisiaj temat jeden, temat przewodni w naszych telefonach. Stanisław Sojka i wspomnienia słuchaczy programu trzeciego, nie tylko w Liście Przybojów, ale w popołudniowej zapraszamy do Trójki również. O północy Mariusz Owczarek, mało obiektywnie i też audycja poświęcona tylko mistrzowi. Wcześniej lista osobista, Piotr Metz i też nawiązanie do twórczości Stanisława Sojki. A u nas na liście jeszcze 8 nagrań do godziny 22. Jak one się ułożyły? Na pewno nie jeden słuchacz zadaje sobie to pytanie. One ułożyły się odpowiednio dzięki waszym głosom. Mówię o tych, którzy bawią się z nami w listę przebojów, którzy znajdują chwilę czasu, aby zagłosować, bo to w tej całej, jeszcze raz powiem, zabawie jest najważniejsze. 24 minuty po godzinie 21. Lista @polskieradio.pl. Dzisiaj cieniutko w mailu, no ale jest urlop, są wakacje, więc możemy dać za to... możemy to wszystko zrozumieć. No i rozumiemy to, że na 8, 4 do góry, formacja The Cure, utwór zatytułowany All I Ever Am, więc panie Robercie, proszę zaśpiewać. Every time is never quite enough. I lose. All I Ever Am na 8. Formacja The Cure. W 67. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Zmieniamy miejsce, bo 7. ale nie zmieniamy płyty. Album Songs of the Last World, formacja The Cure, Fragile Thing, 8 do góry na miejsce 7. Niesamowita to płyta, zresztą to czuć i słychać na naszej liście. A nasza lista nazywa się Pierwsza Trójka, emitowana jest w każdy piątek między 19 a 22 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy 67 notowanie, a na 6 Kaśka Sochacka, Bez Zmian, utwór Szum. Czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się Kaśka Sochacka, Szum na miejscu szóstym, tak samo jak przed tygodniem. 67 notowanie, 21:35, 22 dzień sierpnia. Na dworze już ciemno, a w tle przygrywa delikatna bluesowa gitara. To oni wrócili po latach z nowym wokalistą, nazywają się Jem i są dzisiaj na piątym miejscu. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam.

Z drugiego na trzecie formacja Jam, utwór pod tytułem Dusza. No i dwa nagrania zostały w dzisiejszym 67. notowaniu listy przebojów Pierwsza Trójka. Pierwsze z nich awansuje o 3 pozycje. To Hej i utwór Bezruch. Kiwam się, kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się nie zatrzymał, jak to jest możliwe, przecież ciebie nie. Posiedzę tu, jeszcze wiruje nieopad tuż. Bez ruch nie trzyma w fryzach, inaczej się rozpieszczę. Jeszcze przez chwilę poczekam, by smutek mnie szczelnie wypełnił. Wstanę, gdy się przejaśni, gdy złożę się do kupy. Serce mam w rozsypce, ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Piątego na drugie formacja Hej z utworem Bezruch w 67. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 6,5 minuty do godziny 22, o 22 serwis, a zaraz po nim lista osobista i Piotr Metz przy mikrofonie programu trzeciego Polskiego Radia. A my dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz oraz Michał Grabek-Grabkowski. Niniejszym oświadczam, że na miejscu pierwszym utwór, który wraca na sam szczyt notowania. Formacja The Cure i Alone. Życzę Państwu spokojnej nocy. Do usłyszenia jutro o 21, a w liście przebojów za 3 tygodnie. Znaczy tak, to chciałbym złożyć pozdrowienia do mojej żony. Jutro obchodzimy 11. rocznicę ślubu i chciałbym zamówić piosenkę The Cure Alone.